ti juju yaka yakala lembi yo mamale motema moko betana ebati na tenzo kange juju azali nakosenga na nzambe ogo nakosambela pokwa nyonso mpona kosala bambanda juju toumela mpe tovala na juju ekela monzambe yanga atinda ye nakosala mponi mpona mosala yo bolingo eleki awanga na motema nakosenga na bapara na yoyo balembisa singa ya bolingo bolingo mpona mbongo te bolingo se bolingo yaka tolinga na mama nakosala nyonso mpona yoyo na mokena nga nazwaka ekoki bolingo sakametu ya nzambe oh juju bien mon amour et boloko chante le pape joker chante nakosenga na bapara na yoyo balembisa singa ya bolingo bolingo mpona mbongo te bolingo se bolingo yaka tolinga na momi nakosala nyonso mpona yoyo na mokela nga nazwaka ekoki bolingo sakramentu ya nzambe soni kumona mpasi nga na boneli ayeaye nakomi tunaka tina lamu o jujue nga na wanzeo po tolataki pete esika moko nga na boneli bokoka ndako nzambe mpe ebetaki ye nga na boneli o sheri ye mama o jujo bapekisaki nga komela ye nga nazangeli milango ako sheri ya bolingo mpona susi dokotola pekisaki nga kobima nga nazangeli milango ako avance atre monene oya primuse sheri oro nga na dangwe sheri ehe mama ayeaye ayeaye bolingo kwema naleli kufa soni kumona mpasi nga na boneli ayeaye nakomi tunaka tia lamu o juju nga na wazeo po tolataki pete esika mokoko nga na boneli mpokoka ndako nzambe mpe peteki ye nga na boneli o sheri ye mama o sheri ye mama dokotola pekisaki nga kobima nalandi yo lisusu we na matonge na rompo ya vis-a-vi ye moye epeti nga nakwevani mpo ya bolingo sheri yeye na ngai nazangeli milangwa avansandre monene ya primusero ngonga ebeti ye sheri yeye mama ayeaye ayeaye bolingo kwema naleli kufa soni kumona mpasi nga na boneli ayeaye nakomi tunaka tina lamu o juju nga na wazeko po tolataki pete esika mokoko nga na boneli mpokoka ndakwa nzambe mpe ebetaki ye nga na boneli o sheri ye mama o Thank you. ali na nani e ali na juju e Angeli akai na kolela mama e Nana lelo Nana wanzero Ni patela ali na nani e ali na juju e Ni patela ali na poli e patela ali na juju e Ni patela ali na manda e patela ali na juju e Ni patela ali na jamali e patela ali na juju e Ni patela ali na Patela lina Popolibon Oh, ezala na ndako mwana yo katoli ya bamama mwana yo katoli ya bapapa Mata mata yo yo, mamo yo kaki na lisapo, mamo se kaki na ba fami, mamo olola ki na ba mama. Ah. Hey hey. La la la la la, mamo yo kaki na lisapo. Mata mata yo yo, mamo yo kaki na lisapo. Mamo se kaki na ba fami, mamo olola ki na ba mama. Ah. Mokili tu aturo, mata mata teki pantalon na yeho, pola zala. Dango bakoko, bakolo bara yo balaye, okoli sambongo za kozuara, yolo lendo ho, ye, yo matata ye, yo, yo libongo ho, yo leso ho, na lele ho. La la la la la, mose kaki na ba famio. Oh la la la la, mose kaki na ba mama. La la la la, mose kaki na ba famio. Yo yo mama la la la, mose kaki na ba mama. Na lelio yo na plere, dango ba koko ba kolo ba mwana balaye. Oko li sambongo za kosuara. Yo le soro, oh, yo matata yo li bongo, oh, yo bafere, yo, yo ma elete, oh, la la la la la, se kaki na ba famio, oh, la la la la, olo la ki na ba mama, yo yo yo yo yo yo yo, mokili maya bwato, yo yo yo yo yo yo, mokili tu atu yo, mata mata teki pantalona ye, pola nzala, ah, Bakoko bakolo ba mwana bala mama okoli sambongo za kozuara yo lendo yo yo matata yo yo libongo la la la la la museka ki na ba famio la la la la molo la ki na ba mama yo yo yo yo yo Mokili maya bato yo yo yo yo yo yo Mokili tura tura mata mata teki pantalon na ye oya Bonanzala Nango bakoko bakolo bamwana bala yo bala ye Okoli sa mwapongo za kozwa papa Yolo ledoro ko yo matata ye ye Yoli bongyo ro la la la la la Seka kina ba fami o la la la Mamu wolo la kina ba mama o la la la la Mamu seka kina ba fami o la la la la Mamu wolo la kina ba mama o Nango bakoko bakolo bamwana bala yo boya kae Okoli sa mbongo za kozwa papa Yolo lendo ye, yo, yo matata ye, yo, yo li pongyo, la la la la Mamo seka kina ba fami yo, la la la Mamo le kina ba mama yo, la la la Mamo seka kina ba fami yo, la la la Mamo le kina ba mama Boko li po, a toi, mon frère Kamarade, kamarade, kamarade, kamarade How are you, camarade? Is there a bar of a shande? Pizza, pizza, quatre vins, pizza, quatre vins. Pizza, quatre vins, pizza, quatre vins. Citoyen, citoyen, citoyen. Kelly mawa yo yo na mi yo Kelly mawa yo yo yo kangai mawa yo kanga mawa bele na koki komi poma mama amuga po mwana yesilingo ngala ba peti mbongo pe silango o kaka yo mwana mu Chegi bibi hapo mwana, ngara po mwane leki Toti kalibandeko, basuveni ya mabe ya mala muto mbomba Moto alipelo pasi, mungola ngana bika, mungola ngana bonga Namona paradisu ngoko, namona zambe papa ngoko Namona limo santu ngoko Lokora nazali gawa motema motema mokotoko nazali seko sambela yoro mutuna moi chéri soki yoko zonga soka chega kena e soka chega kena e Chéri, yo tianga deze migo na yo Baninga bakende ke wikene bazonga ka mama Oya yo sanza mobimba omona na tego mama Komeranga ata semene moko na sanza moko Ikele mba ye, na po iteo Zeke oba wa ye, na po iteo Ibi ma chéri kakatongo retani Yezonga ika kaso saliboso ekolela Poye balinga kaye mingi ye, chéri ye Poye bakumisa kaye mingi yo, mama Malali yo, na boitego likele mae na boitego zeke o bawae Nebi chéri o tianga deze birona yo Nebi chéri o tianga deze birona yo Malinga makende ke wikene bazonga ka mama Waya yo sanza mo bimba o mola na te o mamba Komelanga ata semele moko na sanza moko Ikele mae na boite o Zeke o ya bawae na boite o Ebi ma chéri Katanga etani, esa ga ngazo sali boso ekolera. Poe balinga kae miye sheriye. Poe ba komisa kae miye okame na leliye. Na lelo, ni kelemba na boiteo. Seke o ba we na boiteo. Nebi sheri o tianga desi bivona yo. Nebi sheri o tianga desi bivona yo. Malinga bakende ke wikele bazonga ka mama. Oya yo sanza mo bimba o mona na te o mama. Komelanga ata semele moko na sanza moko. Likele mba na boiteo. Zeke o mama na boiteo. Boy, yeah, somewhere, I'm boy. te e falo ko papa e kuma mele chérie ikile bae na boite zike o bawa na boite o bawa bi ma chérie ka katongo ka etanie e zanga e ka sasa li boso e kolela papa ikile bae na boite zike o bawa na boite o bawa ikile mba jamali e na boite o Papa lipo e juju e na boite o Ikile bae na boite o Jike o bawa e na boite o Seonga na kome malikamu Motema kasi lokola sanza Pambanda sele sele Ngana kokate alina Ngana linga kate komona yo liboso Nanga sana taraka yo miso mama Eko suwa na motema Eko veta na mapanzo Ika ngana mibi misa alina Eko mora kangana mbanda motema pasi pasi nina Nibala ya bomwana eko bonga kabato nyoso bayeba Mama Tina nini to bomba na boli mwesi eyeba nini na Nopesa sango na baleki ya kache babeta mapoko liboswa na kwanza mbege Ebisa papa na mama babeta ngonga yanda kwanza mbeke Aye aye aye ngana lele oho Motema e mabanzo ngana lele oho popo Aye aye aye ngana lele oho Aye mitakufa bure pamba ya edie Aye aye aye ngana lele oho Nina nini to bomba na boli mwesi eyeba nini na To pesa sango na baleki ya kache babeta maboko liposa na kwanza mbehe To ebisa papa na mama babeta ngonga ya na kwanza mbehe Aye aye aye ngana lele oho Motema e mapanzo ngana lele jomali Aye aye aye ngana lele oho Aye mitakufa bure pamara mando mondo Aye aye aye ngana lele oho lelogo alina mama na lelogo alina mama kapena bala lokola libala ya bokula kana mamae botika ngana bala alina papa kimonze ba kompasi alina mama na lelogo alina mama ae ae ae ae yala yeho ye chuchu yu yu yu yu yala yeho Gana lelogo alina ngapena bala lokola libala ya bokula kana mamae botika ngana bala kimonze mbako pasie amono ya kato bala na asherie gana lelogo alina gana lelogo alina Chanta enga na lele Kazenze, kazenze, kazenze, kazenze Mwanake tu vingine Mwoko ni mwoko Meta ni nana chante. Joker, Joker, le pape Joker. Pambandamu, pambandamu, ayo leli yo yo, manzenza salamu salai, nana lele. Kanzenzenze, kanzenzenze, kanzenzenze, mwana ketu vingile. Mwana ketu, kudiandamu, kudiandamu, pambandamu, pambandamu, ayo leli, nana we. Ah, ah, ah, mondo, nana lele, yo yo, ya edi, nana leli yo mama. Kanzenzenze, kanzenzenze, mwana kendo vingile. Mwana kendo, popolipo, popolipo, chomali ngana lele, yolele ngana we. Ayoleli mboka mboka, yolele papa. Kanzenzenze, kanzenzenze, kanzenzenze, mwana kendo vingile. Ayoleli, ngana wewe.